Cent taniej, 7,99 za kilogram. Cukier biały tylko złoty 29 zł za kilogram. Oraz brzoskwinie 41% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest piątek, 3 sierpnia. Imieniny Lidii, Miłosława i Nikodema. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak. Kancelaria Głowy Państwa i Resort Sprawiedliwości krytyczne wobec wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego o zawieszeniu kilku przepisów. Piorun poraził 11-latka koło Miastka na Pomorzu. W ciężkim stanie jest 12-latek, który też ucierpiał w czasie burzy. Będzie też o prestiżowym festiwalu w Edynburgu z polskim akcentem. Wczorajsze postanowienie Sądu Najwyższego o zawieszeniu kilku przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym jest absurdalne, mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Sąd Najwyższy zwrócił się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 5 pytaniami dotyczącymi niezależności i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Postanowił też zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącym przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 rok życia. Wiceminister Marcin Warchoł w TVP Info zwrócił uwagę, że pytania, jakie sąd zadaje Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości, nie służą stronom. W tym pytaniu kompletnie ignoruje interes tych stron, bo nie pyta o te strony, czy im się należy zadośćuczynienie, czy świadczenie, czy nie, tylko pyta o samego siebie. To jest absurdalne. To jakby sędzia, złodziej wiertarki, sądząc innego złodzieja, zapytał się Luksemburga, czy ja jako sędzia powinienem odpowiadać za kradzież. I zamroziłbym kodeks karny, który mnie za taką kradzież karze. No przecież to jest absurd. Także Kancelaria Prezydenta uważa, że postanowienie Sądu Najwyższego zostało wydane bez podstawy prawnej. Komisja Europejska nie komentuje sprawy, mówi jedynie, że Bruksela monitoruje sytuację w Polsce i że przyjęła do wiadomości decyzję Sądu Najwyższego. Teraz sprawa jest w rękach Trybunału Sprawiedliwości, jednak jego opinii szybko nie poznamy, bo sierpień jest dla sędziów miesiącem wakacyjnym. Piorun poraził 11-latka koło Miastka na Pomorzu. Chłopiec przeżył, ale stracił przytomność. Został zabrany śmigłowcem lotniczego pogotowia na badania do szpitala w Gdańsku. Według wstępnych ustaleń policji do porażenia miało dojść, gdy dzieci bawiły się w domku na drzewie. Gdy przyszło załamanie pogody, nie zdążyły się schować. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu w Gorzowie jest 12-latek, którego w czasie burzy przygniotło drzewo. Dziecko było w przyczepie kempingowej, na którą spadło właśnie drzewo. Młodszy aspirant Marcin Lewandowski ze Straży Pożarnej w Słupsku przypomina więc o zasadach bezpieczeństwa w czasie burzy. W żadnym wypadku nie możemy przebywać na drzewach, na innych wzniesieniach terenu. Należy natychmiast opuścić taki obszar. Nie należy przebywać pod drzewami, bo również to znacznie zwiększa zagrożenie porażeniem pioruna. W czasie burzy nigdy nie wolno się kąpać na otwartych zbiornikach. W szpitalu przy swoich chorych dzieciach spędzają długie godziny, dlatego dla rodziców ważny jest wypoczynek. Blisko 70 nowoczesnych foteli właśnie dla nich trafiło do szpitala dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Dzięki nim opiekunowie małych pacjentów będą mogli w bardziej komfortowy sposób spędzać czas ze swoimi pociechami na oddziale onkologii. Tak bardzo nam zależało na tym, żeby te fotele się pojawiły, żeby rozwiązać problem właśnie tego koczowania. No bo wiadomo, rodzice potrzebują i chcą wypocząć, a nie zawsze jest to możliwe. Szukaliśmy fotela, który się będzie całkowicie rozkładał, który nie będzie zajmował dużo miejsca, żeby personel mógł mieć łatwy dostęp do łóżka i żeby ta część pod nogami też rozkładała się do pozycji takiej jakby należąco, żeby rodzice jednak mogli się wyciągnąć na tych fotelach i nie cierpieć z powodu obrzękniętych stóp. Ważny był też rozmiar, niewielki, i kółka umożliwiające szybkie przesunięcie, a także zmywalne, higieniczne pokrycie. Na tym festiwalu nie zabraknie polskiego akcentu. Do końca miesiąca w stolicy Szkocji będą spektakle teatralne, koncerty, popisy iluzjonistów i występy komików. Więcej od Adama Dąbrowskiego. Ponad 3,5 tysiąca przedstawień w 300 miejscach, 55 krajów. Jest cyrk z Mongolii, jest balet irlandzki z uwspółcześnioną wersją Giseli na motywach poezji Heinricha Heinego. Obsypany nagrodami magik, iluzjonista i performer Jeff Sobel buduje w Kingswiece dom i zabiera nas w podróż przez jego historię. Podróży, w której towarzyszą nam wszyscy lokatorzy, jacy kiedykolwiek tu mieszkali. Jest też wystawa Yoko Ono, a w tym kolorowym, zróżnicowanym bałaganie również akcenty polskie. Nazywam się Cezary i mam 10 lat. Cezary idzie na wojnę. Komuny Warszawa to część obchodów stulecia niepodległości Rzeczypospolitej. Do tego dwa przedstawienia teatru Biuro Podróży, oba podejmujące temat ludzi poszkodowanych przez wojnę, Carmen Funebre i Cisza w Troi. Będą też koncerty dwóch muzyków z Nadwisły, Piotra Anderszewskiego i Krystiana Zimmermana. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 17.00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Ciemno się zrobiło, ponuro się zrobiło, bardzo groźnie się zrobiło w tej części miasta przy Myśliwieckiej i w tym momencie pada. Błyskał nawet przez chwilę, ale w tej chwili burzy akurat tutaj chyba nie ma, chociaż pada coraz silniej. W piątek w ogóle, proszę Państwa, w skali całego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane w pasie od Podlasia, Warmii i Mazur po Śląsk. No, będzie wzrastało to zachmurzenie do dużego, no i mogą wystąpić te przelotne opady deszczu. Możliwe także burze, lokalnie opady gradu. To także możliwe. Temperatura maksymalna dzisiaj wciąż wysoka, od 27 na Podkarpaciu i miejscami na Pomorzu do 33 w Wielkopolsce. Na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku nieco chłodniej, tylko na Podhalu i na Wybrzeżu od 24 do 26 stopni. Wiatr dzisiaj wieje słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Asus, procesor Intel Core i3, zapłacisz teraz tylko 1049 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:06 minęła kilka chwil temu. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. Marsz Środowisk Narodowych, który miał uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, został rozwiązany przez stołeczny ratusz. Dlaczego? Na początku pochodu znajdowały się osoby ze znakami falangi na ramieniu. Opaski miały symbolikę bezpośrednio nawiązującą w naszej ocenie do NSDAP. To są absurdalne pytania, że my moglibyśmy się odwoływać do faszyzmu. Wielokrotnie apelowaliśmy i apelować nie przestajemy. Uwaga na przejazdach kolejowych. Maszynista pociągu, który widzi osobę wchodzącą na tory, to co może zrobić, to tylko wcisnąć hamulec i czekać. Będzie też taka historia, powiedziałbym, kryminalno-literacka. Policja sporządziła protokół, odpowiednie rubryki wypełniając. Zaginiony, kot behemot. Zamieszkały, ulica Sadowa Wielka 10, Moskwa. Choć są tacy, co mówią, że to numer 302 bis. No i Państwo już pewnie wiedzą, o co chodzi. W audycji opowiemy o historii współczesnymi sposobami. Człowiek może się poczuć tak, jakby był w tym filmie, jakby był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i może sobie zadać pytanie, co by też zrobił na miejscu tego powstańca. Czy by wziął udział w walce, czy by się wycofał, czy by się bał, czy by jeszcze jakąś inną decyzję podjął. To wszystko dzięki technologii rzeczywistości wirtualnej. Będą też lody dla ochłody, ale takie w pełni naturalne. Zapytamy, jak się je robi. No, jakbym nie smakowały, to by nie przychodził. W zasadzie, jak mam gdzieś loda, no to tu przychodzę. Jakie najlepsze? Różnie biorę. Śmietankowe, cytrynowe. Z panią profesor posłuchamy, co w mowie piszczy, z panem Markiem, co słychać za oceanem, a z panem Tomkiem, jak brzmią motory w najnowszych autach. Do 19:00 będzie zatem wszystko to, co państwo tak bardzo lubią w piątki. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 6 sierpnia. Za każde wydane 500 zł w Mediamarkt otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa-polskieradio.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To ja tylko jeszcze przypomnę, tak na wszelki wypadek, 22 i 7 trójek. Można dzwonić na Myśliwiecką, można pisać zd3@polskieradio.pl. Można SMS-y także wysłać, jakże 71-335. A to już trójkowa piosenka dnia, to Rebeka, Cave Girl. Piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Prawie 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Narodowcy chcą zgłosić do prokuratury Hannę Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o rozwiązanie przez ratusz Marszu Powstania Warszawskiego, który 1 sierpnia miał przejść przez miasto, a jednym z jego organizatorów był obóz narodowo-radykalny. Przemarsz ostatecznie został przerwany. Narodowcy uważają, że niezgodnie z prawem. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Witaj. Dzień dobry. Dlaczego miasto zdecydowało się na rozwiązanie tego zgromadzenia? Zdaniem ratusza uczestnicy marszu swoim ubiorem, symbolami i zachowaniem nawiązywali do przemarszów z lat 30. Przez faszystów. Tak decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia tłumaczyła Ewa Gawor, dyrektor Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Na początku pochodu znajdowały się osoby, w tym także jego przewodniczący, ubrane na czarno, ze znakami falangi na ramieniu. Opaski miały kształt i sposób noszenia i symbolikę bezpośrednio nawiązującą w naszej ocenie do sposobu używania tożsamych elementów ubioru przez członków nazistowskiej organizacji NSDAP. A narodowcy z argumentami dyrektor Ewy Gawor się nie zgadzają i zarzucają miejskim urzędnikom przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, podkreśla, że na marszu nie pojawiły się żadne zakazane symbole. Pierwszy raz słyszę, żeby stylistyka była w jakiś sposób cenzurowana. To jest chyba jakiś absurd. To jest wolny kraj i możemy się ubierać jak tylko chcemy. Około 5000 narodowców walczyło w tym powstaniu i przelewali krew. To są absurdalne pytania, że my moglibyśmy się odwoływać do faszyzmu, do nazizmu czy do jakichś innych totalitarnych ideologii. A według Ewy Gawor nie chodzi o same znaki, ale o to, w jaki sposób były wykorzystane. Zdaniem dyrektor Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego używanie symbolu falangi w kontekście Powstania Warszawskiego jest niegodne. Za długo była, tak powiem, tolerancja i udawanie, że jest zamawianie 5 piw i że jest zarejestrowany jeden czy drugi znak. Przeszliśmy dodatkowo szkolenia, tego nie ukrywam, z zakresu używania znaków, które są zakazane. Ja nie powiedziałam, że żaden ze znaków używanych wczoraj był zakazany, ale w kontekście haseł zachowania przemarszu uznałam, że naruszone zostały przepisy karne. Tyle, że jeśli na manifestacji nie pojawiły się żadne zakazane symbole, a za takie nie można uznać znaku falangi czy szczerbca, to trudno mówić o złamaniu prawa, uważa Jarosław Kniołek z Fundacji Republikańskiej. Nie są to symbole zakazane, więc argumentacja ratusza jest bardzo trudna tutaj do obrony. To jakie tam znaki, symbole musiałyby się pojawić, żeby faktycznie można było takie zgromadzenie rozwiązać? Na pewno swastyka. O ile z jednej strony nie mamy problemu z potępieniem symbolu swastyki, tak jest duża doza tolerancji na symbole innego ustroju totalitarnego, jakim jest komunizm. Koszulki chociażby z Che Guevarą są tego, myślę, doskonałym dowodem. A do decyzji ratusza odniósł się na Twitterze Joachim Brudziński. Minister spraw wewnętrznych napisał, że podany przez urzędników powód rozwiązania marszu był totalnie od czapy. ONR zapowiedział, że w tej sprawie złoży zawiadomienie do prokuratury. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję. Mariusz zebrał dla Państwa wszystkie te informacje, wysłuchał jednej i drugiej strony. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut po 16. Pogoda, no przynajmniej w tej części kraju, w której my się znajdujemy tutaj na Mazowszu, trochę się popsuła, ale to chyba raczej takie wytchnienie. Jeśli ktoś nie lubi takiej właśnie pogody, no to piosenka na poprawę humoru. We'll be right back. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16:21. Zapraszamy do Trójki. Ulotki informujące o zasadach bezpieczeństwa, a dla dzieci ilustrowane książeczki. W całym kraju na przejazdach kolejowych rozdawane są materiały edukacyjne w ramach akcji Bezpieczny Piątek. Polskie linie kolejowe przez całe wakacje przypominają kierowcom o podstawowej zasadzie, czyli o zatrzymywaniu się przed każdym skrzyżowaniem dróg z torami kolejowymi. Zasada ta dotyczy zarówno kierowców, jak i rowerzystów czy pieszych. Zamyka się szlaban, my podchodzimy, pani zaraz zobaczy. My podchodzimy i bardzo chętnie korzystają z ulotek, proszę bardzo. A to kolejowa przygoda Piotrusia. To jest dla dzieci? Tak. No ale dzieci nie prowadzą samochodu. No ale jeżdżą z tyłu, z rodzicami. Dzieci mają wpływać na rodziców, tata uważa i przejazd. Ciągną za rączkę, mama nie idziemy. Tak, ja już widziałam parę razy. Dodatkowo jeszcze w szkołach prowadzimy akcje o takiej bezpiecznej kolejowej przygodzie Piotrusia. Na tej podstawie opowiadamy, jak bezpiecznie zachować się przy przejeździe. A Piotruś jest grzeczny, potrafi się zachować? Tak, czy oczywiście. To jest ten niegrzeczny. To jest ten grzeczny. W tym roku na Mazowszu doszło do 15 wydarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski. Natomiast tylko w samym lipcu doszło do 29 zdarzeń w całej Polsce. Niestety kierowcy najczęściej ignorują znaki stopu, przejeżdżają podczas włączonej sygnalizacji, wymijają rogatki zamknięte, półszlabany slalomem. Wtedy niestety dochodzi do tych najbardziej tragicznych zdarzeń. A pan na rowerze też pilnuje się przy przejazdach? Ja pilnuję się i uważam. Nie próbował pan tam trochę lawirować, bo się pan spieszył? Rzadko się zdarza. Ale się zdarza. Zdarza się, no. Przeważnie to tam dalej przechodzą przez tory, do Tesco na skróty, to tamtędy ludzie przechodzą. Tutaj jest wspaniale obstawiony ten przejazd kolejowy. Widzimy Straż Ochrony Kolei, państwo rozdają ulotki. Tak. A kilkadziesiąt metrów dalej ludzie przechodzą przez tory, wie pan o tym? Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy osoby mieszkające na danym terenie skracają sobie drogę do sklepu, do szkoły, do pracy i wybierają tak zwane dzikie przejścia. Tego typu zachowanie jest skrajnie niebezpieczne, powoduje, że rocznie dochodzi do 200 bardzo tragicznych w skutkach wydarzeń. Dlatego apelujemy przy okazji akcji Bezpieczny Piątek nie tylko do kierowców, nie tylko do rowerzystów, ale także do pieszych, którzy zawsze powinni pamiętać o tym, aby wybierać miejsca do tego przeznaczone. Dzień dobry, akcja Bezpieczny Przejazd, proszę bardzo. Mamy dzisiaj akcję informacyjną. Pan tędy często przejeżdża. Często i często się stoi. Ale za to jest bezpiecznie. No trochę bezpieczniej. Tylko tyle, że są korki, zwłaszcza z tamtej strony. Od szwedzkiej nie ma jak wjechać. Na tych ulotkach są takie trzy bardzo ważne pytania, które są, powiedziałbym, trudnymi pytaniami. Jak myślisz, co by pomyślała twoja rodzina, jak dowiedziałaby się, że zginąłeś przechodząc przez tory? Albo na przykład, czy wyobrażasz sobie, co musi czuć maszynista pociągu, który widzi osobę wchodzącą na tory? To, co może zrobić, to tylko wcisnąć hamulec i czekać. Spółka PKP PLK przypomina o specjalnych naklejkach informujących o numerze przejazdu kolejowego. Najczęściej są one umieszczone po wewnętrznej stronie rogatki. Podanie takiego numeru znacznie skraca czas dojazdu służbom ratunkowym, o czym przypominała Ewa Dudzińska. W programie Trzecim Polskiego Radia 16:25. Państwo w sprawie pogody? Chciałbym nawiązać do tego, co przed chwilą powiedział redaktor prowadzący mojej ukochanej Trójki. Co to znaczy brzydka, co to znaczy ładna pogoda. Po tylu dniach upału, kiedy ledwo się da oddychać, powiedzieć, że pogoda się właśnie pogorszyła, nie wiem, czy ten ktoś wolałby mieszkać na pustyni w Saharze, wtedy miałby świetną pogodę dla siebie. Czekamy na deszcz i to będzie ładna pogoda, umówmy się. No, pełna zgoda. Tu rzeczywiście interesy bywają różne. Wiem, że rolnicy, którzy właśnie mają żniwa, woleliby, by przynajmniej przez jakiś czas zupełnie nie padało, ale takie wytchnienie od tych upałów to chyba prawie wszystkim nam by się przydało. W programie trzecim już teraz Maja Kleszcz to Odyseja.

parują. Z głównej roli tło sprawnie skurczymy się w epizodyczne coś. Filmiemy klasy B. Te symbol, które masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć figowe liście ze słów, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Dwa, dwa i siedem trójek w sprawie przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Chciałem skomentować tego pana, który wcześniej tutaj dzwonił w sprawie tych zamkniętych rogatek przez 7 minut. Takie moje spostrzeżenie. Są odpowiednie służby, żeby to zgłosić, a zachowanie tego pana budzi ogromne, skrajne kontrowersje. Naprawdę, ja bym to na antenie po prostu skrytykował, jak tylko można. Zapraszamy do trójki. Tak już 22 minuty do 17. Halo, halo, w Waszyngton, Stany Zjednoczone. Dzień dobry, czy to Marek Wołkuski? Dzień dobry. Dzień dobry, u was panie pewnie Marek. Jak zwykle słonecznie, a u nas jak zwykle pochmurno w i deszczowo. W ostatnich minutach to się wyraźnie zmieniło. Deszczowo pada i zrobiło się ciemno i ponuro, ale cały dzień, panie Marku, rzeczywiście upał i patelnie, jak mówią czasami. Zazdroszczę, bo u nas tak już od paru tygodni to słońce tylko na troszkę przebija, a poza tym jest ciepło, ale jest pochmurno i leje co chwila. Za to nastroje rozgrzane na giełdzie przy Wall Street. Tak, a szczególnie w siedzibie firmy Apple, która została wczoraj największą firmą, jeśli chodzi o wartość. Nie było jeszcze takiego odczytu, znaczy takiej wartości spółki, zdaje się, w ogóle żadna w historii. Żadna spółka, żadna firma w historii takiej wartości nie osiągnęła. $1 bilion. To niech to pan powtórzy. 1000 miliardów dolarów wczoraj. Jeszcze raz. Ile? 1 bilion. Dolarów w dodatku. Dolarów. Ja, to kwota, której trudno sobie wyobrazić. Ja tak, żeby... Nie wiem, sobie uzmysłowić, może innym też, ile to jest bilion dolarów. Niech pan spróbuje. Takie porównanie zrobiłem, taki przelicznik. Otóż, gdyby bilion banknotów jednodolarowych ułożyć jeden za drugim, to można by opasać ziemię wzdłuż równika 3900 razy. Tyle mniej więcej warta jest firma Apple. No to sobie bilion wyobraziłbym właśnie, tak. A gdyby na ciężarówkę załadować te banknoty jednodolarowe, to by się nie zmieściły, dlatego że musielibyśmy mieć setki, tysiące tych ciężarówek, ponieważ bilion dolarów waży około miliona ton. Ulala, to rzeczywiście tyle jest warta firma Apple, która powstała, przypomnijmy, w 76 roku. W 85, kiedy Steve Jobs odchodził z Apple'a po raz pierwszy, to wartość akcji wynosiła $2 zaledwie, a potem szybko poszybowała w górę. Jeszcze 8 lat temu Apple był wart 200 miliardów. Dzisiaj 1 bilion, czyli w ciągu tych 8 ostatnich lat pięciokrotnie wartość firmy Apple poszła w górę. No i eksperci są zgodni. To jest zasługa przede wszystkim iPhone'ów. Ale to, proszę pana, wirtualne pieniądze. To właściwie takie zapisy na kontach. Przecież nikt tak nagle tych wszystkich akcji nie sprzedaje. Poza tym, kto by miał ochotę obejść Ziemię 3900 razy? To nawet czasu by nie wystarczyło, żeby pozbierać te wszystkie pieniądze. Niech pan da spokój. Rzeczywiście. Ale zbierają się czasami ludzie, zmieniając odrobinę temat, na wiecach popierających amerykańskiego prezydenta. Czy to większe, czy to mniejsze tłumy, to już może zostawmy na boku, no ale tam się takie i intrygujące elementy podczas tych wystąpień pojawiają, takie transparenty, takie koszulki, tak? Tak, tak. Z literą Q. Cała Ameryka od kilku dni mówi o literze Q. To jest, jeszcze niedawno tylko wtajemniczeni wiedzieli, o co chodzi, a w tej chwili na wiecach prezydenta Trumpa, na których wciąż przychodzą tysiące Amerykanów, przychodzą tłumy. Pojawiają się właśnie ludzie w takich koszulkach z transparentami Q. Prezydent Trump nawet podczas manifestacji na wiecu na Florydzie pozdrowił rodzinę, która cała się ubrała w koszulki z napisem Q na piersiach. O co chodzi? Otóż to jest jedna z teorii spiskowych, których w Stanach Zjednoczonych jest bardzo dużo, ale ta jest w tej chwili najbardziej nagłośniona i staje się najbardziej popularna. Otóż od dawna zwolennicy prezydenta Trumpa uważali, wierzyli w to, że w Stanach Zjednoczonych działa coś, co się określa mianem Deep State, czyli taka klika, państwo w państwie. Państwo w państwie, struktura władzy, ludzie, którzy między sobą się porozumiewają, elity, establishment, wielkie firmy, wielkie korporacje, politycy. Do tego Deep State należeli i Bushowie, i Obamowie, i Clintonowie, George Soros także był częścią tego Deep State, wielu przedstawicieli struktur wewnątrz FBI. No i teoria była taka, że prezydent Trump walczy z tym Deep State, który chce, próbuje go pokonać. No ale teraz ta teoria poszła dalej. Otóż na jednym z forów internetowych pojawił się ktoś, kto podpisywał się Q i sugerował, że ma dostęp do bardzo dobrych informacji, największych tajemnic państwowych. No i o Q zrobiło się głośno. No i w tej chwili jest taka teoria, że Q to jest osoba albo osoby wewnątrz struktury amerykańskiego rządu władz. To są przede wszystkim wysocy rangowi oficerowie, przedstawiciele Pentagonu, którzy razem z prezydentem Trumpem próbują pokonać Deep State. No i tutaj są różne teorie dotyczące na przykład śledztwa rosyjskiego. Jedna z teorii mówi o tym, że prezydent Trump współpracuje z prokuratorem Mallerem, że śledztwo rosyjskie to jest tylko po to, żeby dla zmylenia przeciwnika w tej wojnie z Deep State. Jest mnóstwo różnego rodzaju teorii. Już się nawet pojawili eksperci, którzy na YouTubie rozszyfrowują te wszystkie wpisy Q. No i ta teoria staje się bardzo popularna. W tej chwili już wszystkie amerykańskie media w ostatnim tygodniu o teorii Q mówią. Ani się obejrzymy, panie Marku, a pewnie powstanie na takiej znanej platformie pewnie serial jakiś, który będzie próbował wpleść te opowieści, teorie spiskowe w swoją fabułę. Pewnie tak się wydarzy. A tymczasem amerykańska administracja, ta rządowa, ta z Białego Domu, no, zmienia normy zużycia paliwa, prawda? To znaczy zamraża je. Miało być oszczędniej, nie jest. Nie będzie. Tak, to znaczy za czasów prezydenta Obamy wprowadzono dosyć restrykcyjne normy zużycia paliwa, bo Ameryka słynie i słynęła, bo teraz te normy już zostały bardzo podniesione. Słynęła z tych samochodów. Duże samochody, tak. 3-5-litrowymi silnikami. Krążowniki szos takie. Tak, no to część amerykańskiej tożsamości. I w ostatnich latach te normy zaczęto podnosić za sprawą administracji Obamy. Wprowadzono restrykcje, które mówiły o tym, ile powinny zużywać amerykańskie samochody, to znaczy w skali korporacji. To znaczy, jeżeli firma, producent samochodów w tej chwili produkuje samochody, to średnie zużycie paliwa aut jednej firmy nie może być wyższe niż 9 litrów na 100 kilometrów. Czyli jeśli firma produkuje samochody z 5-litrowymi silnikami, to musi też produkować sporo samochodów z silnikami, nie wiem, 1,5-litrowymi czy 2-litrowymi. Półtora to nie widziałem tu w Stanach, ale powiedzmy 2-litrowymi. I te normy miały być zaostrzane. W 2020 roku ta norma dla korporacji, dla firm, dla producentów samochodów miała spaść do 7 litra na 100 km, średnie zużycie paliwa, a w 2025 do 6,5 litra na 100 km. No i rząd prezydenta Trumpa właśnie chce zamrozić to i zapowiedział już zamrożenie tych norm na poziomie 7,8 litra, czyli poziomie z 2020 roku. Także większego zaostrzenia, większych oszczędności na paliwie nie chce wprowadzać, tłumacząc to tym, że wtedy samochody byłyby dużo droższe, że średnia cena samochodu wzrosła było ponad $2000. No i nawet rząd prezydenta Trumpa przeliczył to, że to by kosztowało życie 12 tysięcy osób. A wyliczono to w ten sposób, że argumentacja rządu prezydenta Trumpa jest taka, że jeśli samochody są droższe, a te oszczędniejsze mają być droższe, to ludzie jeżdżą starszymi samochodami, a starsze samochody są mniej bezpieczne. W związku z tym, jeśli są wypadki, to ludzie giną. I rząd prezydenta Trumpa wyliczył, że zamrażając te normy, uchroni 12 tysięcy Amerykanów przed śmiercią. To, proszę pana, może warto by się przerzucić na takie środki transportu, które są no, dużo bardziej bezpieczne, bo się nie rozpędzają tak bardzo i w pełni ekologiczne. Czy są dużo bezpieczniejsze? Trudno powiedzieć, dlatego że już w niektórych amerykańskich miastach szpitale alarmują, że jest coraz więcej ofiar tego nowej metody komunikacji. Aha. A mówimy o hulajnogach, elektrycznych hulajnogach, które pojawiły się już w wielu amerykańskich miastach. Tak jak są te rowery, które może pan sobie wypożyczyć na pół godziny, na 15 minut, pójść na stanowisko i sobie takim rowerem pojechać. Tak. W Stanach Zjednoczonych już się pojawiły rowery, które nie są przypinane do tych stanowisk, tylko sobie po prostu stoją gdzieś tam na skrzyżowaniu, albo na trawniku leży taki, albo gdzieś tam pod drzewem jest podparty i pan tylko używając aplikacji telefonu komórkowego może pan zlokalizować taki rower. Teraz pojawiły się już hulajnogi. Ja wychodząc z domu mijam co chwila takie jedną, dwie, trzy, dziesięć, dwadzieścia już w tej chwili hulajnog w mojej okolicy i też używając telefonu komórkowego uruchamia się taką hulajnogę. Płaci się dolara za uruchomienie i 15 centów za minutę jazdy i to się staje coraz bardziej popularne w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie to także do Europy już niektóre amerykańskie firmy w niektórych europejskich miastach już próbują tę metodę, być może wkrótce dotrą do Warszawy. W każdym razie warte odnotowania w coraz większej liczbie amerykańskich miast tego rodzaju oferta się pojawiła, a szpitale alarmują i w niektórych miastach lokalne władze obawiając się, a właściwie odnotowując coraz więcej na szczęście drobnych wypadków, a to ktoś sobie głowę rozbije, a to nogę złamie, dlatego że ci ludzie jeżdżą i po ulicach, i po chodnikach, w związku z tym chodzenie po amerykańskich ulicach, przynajmniej w niektórych miastach, staje się coraz mniej bezpieczne. Ale pan już system przetestował, panie redaktorze? Zdarzyło się? Ja raz przetestowałem, natomiast za kawałek taki przejazd do sklepu zapłaciłem $3. Pomyślałem, że zdrowiej będzie na piechotę. Niekoniecznie, to prawda. To nie jest najlepszy środek transportu, jeśli chodzi o napad na bank, ale może się mylę. No myślę, że zaczną się teraz napady, podczas których rabusie będą odjeżdżać na takich hulajnogach. Już odjeżdżają na rowerach, więc myślę, że na hulajnogach też będą odjeżdżać. Nie wiem, na czym odjechał gentleman ze stanu New Jersey. Być może miał problem z podjęciem decyzji, czym uciekać, bo miał problem, jak się okazuje, z podjęciem decyzji napaść czy nie napaść na bank. Otóż w trakcie napadu rozmyślił się z napadu, podał już kartkę z żądaniem pieniędzy, ale wtedy się najwyraźniej wystraszył, zabrał kartkę kasjerowi i powiedział, nie, ja tu przeszedłem tylko otworzyć konto. Okazało się, że nie ma ze sobą nawet dowodu osobistego, więc konta mu nie otwarto i do dzisiaj rabusia, niedoszłego rabusia, niezdecydowanego nie znaleziono. To czego pan ostatnio, panie redaktorze, tam słucha? Ale Shakira, naprawdę? Naprawdę. Piękne to nagranie? Mojej córce się podoba, mnie się podoba i jestem pewien, że na przykład redaktorowi Strzyczkowskiemu bardzo by się spodoba. A to może na jakiś odzew możemy liczyć, bo przetestujemy to już teraz. Jeżeli pan Kuba gdzieś nasłuchuje, to proszę dać znać. Marek Wałkuski, bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To Prince Royce i Shakira. Que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma de locura. See. total. ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? Y levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. To Shakira, ulubiona piosenka w ostatnich dniach pana Marka, 10 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. To teraz historia, która będzie zawiła, ale proszę państwa, po kolei. Cała moskiewska policja w minioną środę została postawiona na nogi, bo zaginęła jedna z ważniejszych postaci rosyjskiej stolicy. Przepadł mieszkający w muzeum i byłym mieszkaniu Michaiła Bułhakowa kot Behemot. Zaangażowano ludzi, niezbędne środki. A my zaangażowaliśmy naszego najlepszego moskiewskiego zwiadowcę, Ernesta Zozunia. Zebrał on wszystkie fakty, dokumenty i zaświadczenia i zaraz przedstawi państwu opowieść o zaginięciu, śledztwie, ale przede wszystkim... O kocie będzie to opowieść. Kocie znanym i... Дальше что? Я, кажется, русским языком спрашиваю. Дальше что? No właśnie, a ponieważ kot po rosyjsku mówi, to kot powtórzy. A ja przetłumaczę. Co dalej? Po rosyjsku pytam, co dalej? Dalej to opowiedz coś o sobie, kocie Behemocie. Nie szaleję, nikogo nie zaczepiam, naprawiam podgrzewacz. A jeszcze muszę uprzedzić, że kot to od starożytności stworzenie nietykalne. I nieprzykosnowienne żywotne. Tak, ale ostatnimi czasy kota chyba ktoś jednak... Tknął. Został porwany, relacjonuje dyrektor muzeum Natalia Skwiarowa. Świadkowie mówią, że kot leżał sobie na schodach i nagle przechodząca obok kobieta go wzięła pod pachę i zabrała. Nasz ochroniarz próbował biec za nią, ale już śladu po niej nie było. Zawiadomiliśmy policję. Policja sporządziła protokół, odpowiednie rubryki wypełniając. Zaginiony kot Behemot. Zamieszkały ulica Sadowa Wielka 10, Moskwa. Choć są tacy, co mówią, że to numer 302 bis. Jakim oddzieleniem wydał dokument? Jaki posterunek wydał dokument? 412, no jasne. Tam dokumenty wydają każdemu, kto przyjdzie. Ja bym takiemu jak ty dokumentów nie udostępniał. A jak na przykład nie wydał takomu jak wy? Ale że co? Redaktor, przyzwoity. Życiorys u kota ciekawy. Potrudzicie się, to zadajcie sobie trud pojechać w miejsce stałego kota pobytu. Miasto życielstwa. W 1902 roku znany moskiewski milioner Ilja Pegid postanowił zbudować czynszowy dom na ulicy Sadowej Wielkiej 10 w Moskwie. Opowiada twórca Muzeum Bułhakowa Nikołaj Gołubiew. Dom ładny, z podwórkiem w środku, pięciopiętrowy. Pięcietażny dom. W jednej części były luksusowe mieszkania dla ludzi bogatych, w drugiej internat dla dziewcząt. W trzeciej z wielkimi panoramicznymi oknami mieli mieszkać artyści, a w czwartej zamieszkał sam Ilja Pegid. A przeżycie można było. Internat był potrzebny, żeby w domu bez przerwy słychać było młode głosy. Artyści, by w podwórku gościła sztuka. A mieszkania luksusowe? No bo ktoś musiał za to wszystko zapłacić. I sam Pegid, bo pańskie oko. Bolszewicka rewolucja właściciela z Moskwy wygnała. Luksusowe mieszkania zamieniono w komunalne. Moskiewskie komunałki to takie, gdzie w jednym lokalu kilkupokojowym mieszkało kilka rodzin, dzieląc jedną kuchnię i jedną łazienkę. Ale dom mimo to przyciągał artystów. Często widziany był tu Gorki, Szalapin. Legenda mówi, że tu na podwórku Jesienin poznał Izadorę Duncan i się zakochał. No i w tym samym roku, w 1921, zamieszkał tu Michaił Bułhakow. A czy kot też? Dalsze, co? Kamienica historię miała zawiłą, ale przetrwała wojny i socjalistyczne plany zagospodarowania miasta. Upadek Związku Radzieckiego i lata 90., kiedy nikt nie wiedział, czyje co jest. Dziś są tu mieszkania, są tu biura, jest teatr, oczywiście Bułhakowa, jest muzeum w mieszkaniu pisarza i jest kot, Behemot. Ogłoszony został casting na najlepszego kota Behemota. To jeszcze raz dyrektor muzeum Natalia Skwiarowa. Tysiące kotów brało udział, ale w pewnym momencie przyszła para młodych ludzi z takim wielkim czarnym kotem.